I'm good. No. Not be lost. Ne soha nem esek abszolút. Vagy essük egy kicsikét. Hát valami esik, mit tudom én. Akkor, már most akarok... akkor nem viszem ki, aki esik. Majd nem akkor... kül, majd meg lesz. Majd amikor nem esik, tiszta lesz az idő, majd akkor ki lesz hozva, itt hagyom. Így van, nem kül semmit se kihozni. Mi a fasznak hoznál ki? Majd meg lesz. Jó, akkor itt fel rá. Na, van még valami? Na. Akarsz még valamit? Mi van? Mi nem szólsz bele? Helyek, nem sziasztok! Szia! Most már haza. Kicsikét csak az. Nagyon sok. Na, megyek, nem sziasztok! Hogy érted? Hol lett rossz? Na van valami még? Akarsz mondani? Ha nem, akkor gyújtok be! Ja!